أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta Berbahari'nin Şerh-i Sünnet'inde 94. esası işlemeye bu hafta inşallah işlemeye devam edeceğiz. 94. esasın yarısında kalmıştık geçen hafta. Genel hatları ile ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını ve bu 73 fırkadan sadece bir fırkanın cennette olduğunu Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiğini izah etmiştik bizler. Gene hatırlayacak olursak İnsanların Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum bu üçünün hilafeti döneminde hak üzere, sünnet üzere ittifak ettiklerini, bidatın bunların döneminden sonra başladığını söylemişti. Ta ki Beni Fulan'a kadar demişti. Niye Beni Fulan? Çünkü oradan sonra artık saltanata dönüşmüştü hilafet. Yani normalde halifenin bir şurası var. Halifenin bütün işlerini istişare ettiği bir şurası var. Bu şuradan biri seçilirdi halife. Ta ki Beni Fulan dediği Ümeyye oğullarına kadar onlar da ne yaptılar? Hilafeti babadan oğula geçecek bir makam ettiler, kıldılar. Ömer radıyallahu anhu vefat edeceği sırada diyor ki halife benden sonra şu 6 kişiden biri seçilsin diyor. 6 kişiden biri olsun. Sebebi belli. Çünkü Ömer her işini kimle istişare etmiş? O yanındaki 6 kişiyle istişare etmiş. Devletin bütün sıkıntıları, Müslümanların bütün sıkıntıları kimle? O 6 kişi ve Ömer'in arasında. O yüzden Peygamber Ömer radıyallahu anh vefat edeceği sırada dedi ki halife benden sonra şu 6 kişiden biri olsun dedi. Eğer deseydi sahabeden biri olsun, alakasız bir sahabe de gelebilirdi. Normalde sahabedir. Sahabeyi gören, iman eden ve iman üzere vefat eden herkes ne olur? Cennetliktir. Allah Azze ve Celle'nin tabi müjdeledikleri. Bedir ashabıdır. Akabe beyatında, Rıdvan beyatında beyat edenlerdir. Bunun gibi sahabeler cennetle müjdelenmiş. Ömer demiyor bunların içinden biri olsun. Diyor ki şu 6 kişiden bir tanesi olsun. Burada bize büyük ibretler var, büyük dersler var. Allah'ın dinini davet noktasında mücadele eden, mücadele sarf eden bir imam ve etrafında öbekleşen insanlardan bahsediyoruz biz burada. Mesela yakın tarihte Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullah tevhid davetini ikame etti, öyle değil mi? Şirkin, bidatların bütün Arap Yarımadası'na ve bütün dünyaya yayıldığı bir dönemde tekrardan tevhid bayrağını kaldırdı ve İslam devletini ikame etti. Çölün ortasında. Nasıl yaptı bunu? Yanındaki bir grup Müslümanla yaptı bunu. Muhammed İbni Suud onun davetine icabet etti. Davetini kabul etti. Ve başına gelecek sıkıntılar bu noktada sabretti. Ama beyat ederken iki noktadan korktuğunu izah etti. Dedi ki sana beyat edeceğim ama bir korkum var. Birincisi güçlendikten sonra bizi bırakıp tekrar kasaban olan Uyeyne'ye geri dönmem dedi. İkinci korkum da biz bu müşriklerle anlaşmalarımız var. Her işte ekin dönemi, ekin alırız. Korkarım sen bana diyeceksin ki bu ekinleri de terk et, bu ekinleri de alma diyeceksin dedi diyor. Muhammed İbni Abdülvahhab da Muhammed İbni Suud'a dedi ki ben asla güçlensem de seni terk etmeyeceğim. Vefasızlık yapmayacağım ki bu vefanın gereği böyle olması lazım. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken ey Mekke sen bana en sevimli şehirsin demesine rağmen Medine'de izzet bulduktan sonra Mekke'ye hicret etmemesi, geri dönmemesi gibi. Ensara Peygamber zaten bunu gösterdi, vefasını gösterdi. Çünkü Mekke çıkardığı, kovduğu zaman Mekke peygambere sevimli de olsa Mekke'nin ehli Peygamberi kovdukları zaman Medine ehli sahip çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yaptıkları bu iyiliğin karşılığı olarak vefayı aleyhissalatü vesselam ortaya koydu. Bu da Allah'ın şu kavlinin gereğidir. وَمَا جَزَاءُ الْاِحْسَانُ اِلَّا الْاِحْسَانُ İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. İyiliğe nankörlük yapmak münafıkların ve kafirlerin sıfatıdır. Vefalı göstermek, yapılan iyiliğin vefasını yerine getirmek de Müslümanın en temel vasfıdır. O yüzden Ömer radıyallahu anh o dönemde yanındaki 6 kişiye vefa göstererekten dedi ki halife benden sonra bu 6 kişiden bir tanesi olsun. Şimdi biz herhangi bir bölgede fark etmez. Hangi bölgede olursa olsun, Türkiye'de, dünyanın başka bir noktasında İslami bir çalışma yaparken, Allah'ın dinini ikame için uğraşırken bir yola çıkarsak bu 3-5 kişi olur. Bakın bütün hareketler 3-5 tane gruplardan müteşekkil olup daha sonradan Allah'ın kaderi ile büyümüş topluluklardır. En basitinden İhvan-ı Müslimin cemaati. Akidesi bir kenara ama İhvan-ı Müslimin cemaati 3-5 kişinin kurduğu, hani 3-5 mübalağa yapıyorum, sayısı bu kadar az olan bir topluluğun kurduğu, oturduğu, bazı işte asıllar belirlediği, bu asıllar üzere sözleştikleri bir harekettir. Onlar ciddi çalıştıkları zaman Allah Azze ve Celle onlara verdi. Mesela böyle bir İslami çalışma ortaya konduğu zaman bizler şu hakikati hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bizim davete başladığımız insanlar, bizimle bu davetin cefasını çeken, sıkıntılarını sırtlanan, bizimle gece gündüz bu dini insanlara ulaştırmak için insanların bu dini terk ettiği zaman bizim etrafımızda öbekleşen insanları ne yapmamamız lazım? Unutmamamız lazım. Bu vefanın ve Allah Azze ve Celle'nin insanlara emrinin en bariz, en açık göstergesidir. Bunlardan bahsetti ve devam ediyoruz inşallah. Ne yaptılar o dönemde insanlar? Allah'ın ve Resulünün konuşmadıklarını konuştular demişti en son kaldığımız yerde. وَدَعُوا اِلَى فِرَقْ İnsanlar fırkalara çağırdılar. Bidat çıkınca ortaya bir bidat atılıyor ve insanlar artık hizipleşmeye başlıyorlar. وَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْسَلَاتُ وَسَلَامُ عَنِ الْفِرْقَةِ Aleyhissalatü vesselam da fırkalaşmaktan bizi sakındırmıştı. وَكَفَّرَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا Hepsi birbirini tekfir etmeye başladılar. İhtilaf gelince tekfir kaçınılmazdır. Çünkü ihtilaf her zaman söylediğimiz gibi rahmetin tam zıttıdır. Allah bir topluma gazap ederse oraya ihtilaf düşer. Allah bir topluma gazap ederse oraya ihtilaf düşer. Allah bir topluma da rahmet ederse orada ittifak, birleşme, tevhidde bir toplaşma başlar. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir. Neden bir kısmını tekfir ettiler? Allah ayette diyor ki kulli hizbin bima ledeyhim ferihun. Her kavim, her hizip, her grup yanındakilerle mutlu olmaya başladı. Bu ehli kitabın içerisine düştüğü hataydı. Bakıyorsunuz bugün topluluklar tevhidde aynı tevhidden bahsediyorlar ama o bizim cemaatten veya bu bizim cemaatten değil diye fırkalaşmaya başlıyorlar. Müşriklere yapmaları gereken buğzu müşriklere yapmıyorlar. Akıllarınca bidat ehline tavır alıyorlarmış, Müslümanların kalplerini kırıyorlar. Bu şeytanın tamamıyla insanı kandırmacasıdır. Şöyle bir dönemde, şirkin yayıldığı, bidatların yayıldığı bir dönemde, bidat ehline ulemanın takındığı tavrı takınıyoruz diye, Müslümanlara tavır takınan, Müslümanlara sırtını dönenler, şeytanın kendine oyuncak yaptıkları insanlardır. E peki neden Selefi Salihin, o güzel alimler bidat ehline karşı sert davrandılar, dediler ki bunlarla nikahlanılmaz, bunların kestiği yenmez, bunların arkasında namaz kılınmaz. Nasıl cem edeceğiz bu ikisini? Şöyle. O dönemde var olan bir İslam toplumu olduğu için ve bu İslam toplumu tevhid üzere ittifak halinde olduğu için girecek her bidat ihtilafın kapısı olacaktı. İhtilafın kapısını keskin bir şekilde kapatabilmek adına o dönemde ulema bidat ehline böyle katı ve sert davrandılar. Bugün Müslümanın dahi bulunamadığı bir dönemde, Müslümanların parmaklarla sayıldığı bir dönemde aman bu bidat ehlidir, bu şöyledir, bu böyledir diye tavır yapacağız diye Müslümanlara buğz etmek, onlara kin gütmek bu asla selefin menhecinden, metodundan değil. Ama bu demek değildir ki gene bu bidat ehliyle oturalım, bidatlarına ortak olalım, onları bidatlarından sakındıralım. İyi bilelim ki biz bidatlarından sakındırırsak eza ve musibet bize gelecek. Onlar bize eza edecekler. Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın dediği gibi kemaliyetim diyor meyvemin taşlanmasından bellidir diyor. Bir şiir yazmış. Kemaliyetim meyvemin taşlanmasından bellidir diyor. Yani bizler tevhidi anlatırken, hakkı izhar ederken, bidatlardan sakındırırken eğer taşlanmıyorsak, davetimize taşlar gelmiyorsa, her dönem için böyledir bakın. Yani asr-ı saadet dönemlerinde bile emri bil maruf yapanlar kınanmıştır. Bakın Ömer'i, Ebu Zer'e bakın, Osman'ın döneminde insanlara mallarınızı infak edin dedi diye insanlar gittiler halifeye şikayet ettiler Ebu Zer radıyallahu anhu. Sadece insanlara hayrı tavsiye ettiği için. Bu öyle bir dönemde böyleyse bugün şirkin her tarafa yayıldığı bir dönemde min babil evla daha evladır bizim taşlanmamız, kınanmamız, farklı farklı iftiralara maruz kalmamız. Allah'ın sünneti gereği iftira atılması lazım. Bakın Meryem aleyhisselama, kadınların en salihası, en temizi, zina iftirası atılmadı mı? Bakın Ayşe radıyallahu anhaya, bu ümmetin fakihesi, Allah'ın nasla iffetliliğini tasdik ettiği kadın, ona da iftira atılmadı mı? Atıldı. Peygamber'e atılmadı mı iftira aleyhissalatü vesselam? Atıldı. Sihirbaz dediler aleyhissalatü vesselam, kahin dediler. Her şey dediler, iftiralar attılar. Aynı şekilde diğer peygamberlere, Hud aleyhisselama sen delisin dediler. Sende akılsızlık başladı dediler. O da dedi, ey kavmim bende akılsızlık yok, akılsız olan sizlersiniz. Yani iftira atılması sünnetullahın gereğidir. Bize iftira edilmiyor ise orada müşkilat, orada problem var demektir. Burada bahsettiği bir kısmının bir kısmını tekfir etmesi meselesi şöyledir. İbn-i Teymiye Rahimullah Mecmuat-ül Feteva'da diyor ki bidat ehlinin en temel vasfı Allah'ın ve Resulünün asıl demediği şeyleri asıl kılıp sonra da bu asıllara muhalefet edenleri tekfir etmelerdir diyor. Ne demek bu? Şöyle bir örnekle açıklayıcı olsun. Mesela hariciler. Ne bidatını attılar ortaya? Büyük günah işleyen kafirdir dediler. Doğru. Bak zaten ehli sünnetin koymadığı, yani peygamberin yolundan giden insanların, peygamberin öğrettiği akidede var olmayan bir itikadı buna dahil ettiler. Zaten bir pisliğe, bir bidata bulaştılar. Dediler ki büyük günah işleyen kafirdir. Sonra da dediler ki büyük günah işleyeni tekfir etmeyen de kafirdir dediler. Bir asıl belirlediler. O asla muhalefet edenleri de tekfir ettiler. Yani Şeyh Berbehari'nin kastettiği bu. Mutezile bir asıl belirliyorlar. Zaten ehli hadisin yoluna muhalefet ediyorlar. Ne? İsim ve sıfatları tevil ve inkar. Tabi ikisinin boyutu farklı. Tevilin hükmü başka, inkarın hükmü başka. Mutezile sünnette var olmayan bir esas koyuyorlar, bidat çıkartıyorlar. Sonra da o bidata muhalefet eden ehli hadise müşebbihe diyorlar. Yani Allah'ı yaratılmışlara benzetiyor bunlar diyorlar. Halbuki ehli hadis müşebbihe olmaktan beridir. Onlar Allah'ı mahlukata benzetmezler. Bukhari'nin hocası Hümeydi, kim Allah'ı mahlukata benzetirse o kafirdir diyor. Bütün ehli hadis, bütün ehli sünnet bu kaideyi koymuşlar ortaya. Hepsi Allah'ı mahlukata benzetenler kafirdirler diyorlar. Ama bidat ehli kendi koydukları asıla muhalefet ettiği için ehli hadise ne dediler? Bunlar Allah'ı kullara benzetiyorlar, o yüzden kafirdirler dediler. Hem nasları yalanladılar, o yalanlamaları yetmiyormuş gibi bir de Müslümanlara kafir yaptırmasını vurdular. Yoksa şimdi şeyhin bu sözü, yani bugün o kadar ucu açık bir söz ki ver müşriklerin eline diyecekler, siz bak siz de bir milleti tekfir ediyorsunuz. Şeyhin kastettiği bu. Bu değil yani. Ehli sünnet de tekfir edilmesi gerekeni tekfir etmişler. Bidat ehli ile ehli sünnetin tekfirdeki ihtilafı buradadır. Ehli sünne vel cema Kur'an ve sünnet asıllarının koyduğu asıllara göre hareket ederler. Bidat ehli kendi asıllarını belirlerler. Ondan sonra buna muhalefet edenler tekfir ederler. Bugün Türkiye'de var olan tekfir zihniyeti ortaya asıllar üretirler. Kaideler üretirler kendi kafalarından. Sonra da o kaide ve asıllara muhalefet edenleri tekfir ederler. Ucu bucağı olmayan asıllardır. Hem kendi nefislerinden bir bidat ortaya koymuşlar, hem de bu bidata muhalefet eden ehli hadisi kafirlikle itham ediyorlar. İşte Şeyh Berbahari'nin burada irade ettiği şey budur. وَكُلُّنْ دَعَى اِلَى رَأِيهِ Her bidat ehli de kendi görüşüne, kendi mezhebine insanları çağırmaya başladılar. وَاِلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَهُ Ve kendilerine muhalefet edenleri tekfire çağırdılar. Az önce bahsettik burada neyi kastettiğini, nasıl bir tekfirden anlaşılması gerektiğinden bahsettik. فَضَّلَ الْجُحَالِ وَالرُّعَى Kalabalıklar cahillerin yanında olmaya başladı. Burası çok önemli. Kalabalıklar cahilleri faziletli kılmaya başladılar. Onları üstün tutmaya başladılar. Bugün olduğu gibi. Adamlar seçim propagandası yapıyorlar her yerde. Bunlar cehennem davetçileri. Çıkmış belki bazıları Allah adıyla bunları kandırıyorlar. Arkalarına kalabalıklar takılmış. Onlar çok uç örnek oldu. Biraz daha yakın örnek verelim. Türkiye'de işte Selefi Hareket diye kendilerini isimlendiren, Kur'an ve sünnete çağırdığını, Selefi Salihine çağırdığını söyleyip de şirke, küfre insanlara davetiye çıkartan bir dünya grup var. Bakın bunların kalabalıkları mı çok, bizimkiler mi çok? En kötü alim kalabalığını arttırmak için dininden taviz veren alimdir. En kötü alim etbaını arttırmak için dininden taviz veren alimdir. Bakın hepimizin davetteki problemi şudur. Bir davet hareketi başlar. İnsanlar tevhide çağrılırlar. Hemen ister istemez duyulmaya başlar. İnsanların sayısı artar. Ama sayının artması, hızlı çoğalmak problemleri beraberinde getirir. Mesela 10 kişi olarak biz bir davet hareketine başlarız. 10 kişi de itikaden ve amelen Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde yaşamaya çalışan insanlar olurlar. Sonra yeni birileri gelip, halk zaten bizim davetimizi reddediyordur sünnetullah gereği. Kapıları ardına kadar kapatmıştırlar bizi. İki tane dinleyen adam bulunca hemen yapışırız bunlara. Aman bunlara da anlatalım diye. Anlatalım da adam şirkiyle küfrüyle geliyor bize. Temizlense gelse eyvallah. Ama biz de aklımızca şeytanın kandırmacası, aman adamı kazanacağız, aman davet maslahatı, aman işte zamanla düzelir. Bakın hepsi şeytanın vesveseleri. İman açık ve nettir. Herkese imanın ne olduğunu anlatmamız lazım. Adama namaz kıl diye emretmeyin hiçbir müşriye. Zalimlerden olursunuz. Hiçbir müşriye namaz kılın diye emretmeyin. Adama önce imanın, Rabbin, ilahın, tevhidin ne olduğundan bahsetmemiz lazım. Din budur kardeşim. Bunlar şirktir. Bu asırdaki şirkin tezahürüdür. Bunları işleyenler müşriktir. Bunlara müşrik demedikçe sen de müşriksin. Dinimiz bu, ister kabul et, ister kabul etme diyecek. O yüzden peygamber böyle bir davet metoduyla davet yaptığı için aleyhissalatü vesselam amcasına kul la ilahe illallah ya ammi dediğinde, la ilahe illallah de ey amcacığım dediğinde Ebu Cehil gibi Mekke'nin tağutu bile anlamıştı. Etergabu an milleti Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'in dininden yüz mü çeviriyorsun dedi. Yazıklar olsun ki Ebu Cehil gibi Kureyş'in tağutu kadar la ilahe illallah'ın ne demek olduğunu anlamayan insanlara. La ilahe illallah diyecek, gidecek putlara ibadet edecek, müşriklere Müslüman diyecek, kafirlere dostluk yapacak, her türlü şirki işleyecek. Problem o insanlarda da değil, problem bizim bozuk davetimizde, davet menhecimizde. Bizim davetimizin açık olması lazım. İsteyen küfretsin, Allah diyor. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor Allah Azze ve Celle. Allah Kur'an'ın başından sonuna kadar bunu yapanlar müşriktir, ebedi cehennemliktir diyor, korkutuyor, vaat ediyor. Bunu yapanlar cennetliktir, cennetliktir diye müjdeliyor Allah. Ondan sonra da diyor ki فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Bizim davetimizin de böyle açık olması lazım ki insanlar İslam'a nasıl gireceklerini anlasınlar. O yüzden büyük kalabalıklar bu davete her zaman balyozdur. Büyük kalabalıklar, kontrolsüz büyüyen kalabalıklar her zaman bu davete balyozdur. Hiçbir zaman davete kuru kalabalıkların faydası olmaz. وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ İlmi olmayanların kalabalıkları arttı. وَاَتْمَعُ النَّاسَ ف۪ي شَيْءٍ مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا İnsanlar dünya ile kanaatkar oldular. Dünyaya daldılar, dünyanın tadını aldılar. Çünkü sıkıntılı günler bitmiş. Nasıl sıkıntılı gün? Hendek Savaşı. Öyle. Hendek Savaşı'nda nasıl bir tablo var? Medine'nin etrafında kuyular kazılmış. Medine'nin etrafında düşman sarmış. Medine'nin kat kat üzerinde bir sayıya sahipler. Medine'de yiyecek kalmamış, içecek su kalmamış. Peygamber Hendek kazarken taşa vuruyor aleyhissalatü vesselam. Bir tane sahabe kıramıyorlar, peygamberi çağırıyorlar aleyhissalatü vesselam. Bir tane vuruyor, diyor ki Amerika'nın hazineleri bana verildi diyor. Münafıklar diyor haşa, iyadu billah, ahmağa bak diyor. Açlıktan öleceğiz diyor, Amerikan hazineleri bize verilmiş. Bir tane daha vuruyor aleyhissalatü vesselam. Allahu akbar diyor, Rusya'nın hazineleri bana verildi. Bir tane daha vuruyor diyor, Allahu akbar, Çin'in hazineleri bana verildi diyor. Ya açlıktan ölüyor. Bir avuç hurma getirmiş sahabe. Peygamber'e o da bir avuç kalmış diyor peygambere, sen ve yanındakiler ye diye. Aleyhissalatü vesselam eteğine koyuyor onu, bütün ordu yiyor o bir avuç hurmada. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın peygambere ikramıyla aleyhissalatü vesselam. O yüzden o sıkıntılı günlerin ardından gelen bollukla beraber insanlar ne yaptılar? Dünyaya kandılar. Bugün olduğu gibi. Mesela Türkiye'de bizden yaşlı olan büyüklerimiz bilir. 50-60 sene önce kıtlık vardı. Millet karneyle ekmek alıyormuş. Su yok, elektrik yok, gaz yok, hiçbir şey yok. O zaman mı insanlar içi boş da olsa geleneksel bir dine bağlıydılar? Yoksa şimdi bolluğa, refaha kavuştukları günde mi dine bağlılar? Zenginleştikçe azıyorlar. Zenginleştikçe küfrediyorlar. Zenginleştikçe Allah'a isyan ediyorlar Subhanehu ve Teala. Allah'ın gazabıyla oynuyor insanlar. Oyuncak değil ki bu haşa. Allah verdikçe azıyorlar. Ama bu Allah'ın ayette belirttiği gibi. Eğer insanların küfürde icma etmesi gibi bir tehlike olmasaydı diyor Allah Subhanehu ve Teala, evlerinin merdivenlerini altından ve yakuttan yapardık diyor Allah. Ama bolluk eşittir nankörlük demek. O yüzden aleyhissalatü vesselam hepinizin bildiği sahih bir hadiste cuma hutbesi kıldırırken Bahreyn'den ganimet malları geliyor. O sırada sahabe aç, sıkıntı içerisinde, cumayı bırakıp da şeye gidiyorlar. Ganimetlerin peşine gidiyorlar. Orada 40 kişi kalıyor. Oradan çıkartıyor alimler cuma 40 kişiye farz olur diye. Bir beldede Müslümanlar 40 kişiye ulaşırsalar cuma onlara farzdır diye. Bu hadisten bazıları istidlal etmiş. Aleyhisselatü vesselam diyor, bu 40 kişi kalmasaydı Medine'yi alev alacaktı diyor. Ve o gün sahabenin o halini görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bugünden sonra artık size darlık yoktur, kıtlık yoktur diyor. Bundan sonra bolluk var. Darlıkla imtihanı geçtiniz ama bollukla imtihanı geçecek misiniz bilmiyorum, burada şüphe ediyorum diyor. Korkuyor aleyhissalatü vesselam. Ve maalesef bolluk gelir gelmez insanlar ne yaptılar? Bidatlara, küfürlere bulaştılar. وَخَوِّفُوهُمْ اِقَابِ الدُّنْيَا Bidat ehli insanları neyle korkutmuşlar o dönemde de? Dünyanın akıbetinden. Yani siz bak bizim dediklerimizi yapmazsanız dünyanızdan şu gider bu gider. Niye? İmam Ahmet gibi bir Ehl-i Sünnet'in imamı İslam devletinde işkence görmüş. Ebu Hanife işkence görmüş. İbn-i Teymiye hapiste vefat etmiş. İbnül Kayyum ömrü hapiste geçmiş. Hepsi İslam devletinde yaşamalarına rağmen sünneti müdafaa etmeleri, bidatlardan sakındırmaları nedeniyle eza görmüşler, sıkıntılar çekmişler. Bidat ehli de insanları dünyanın akıbetiyle korkutuyorlardı. Şimdi günümüze geliyoruz. Bugünkü müşrikler de aynı şekilde korkutuyorlar. Ya çocuğu göndermezsen okula diploma alamaz, aç kalır diyor, iş bulamaz diyorlar. Sanki Allah'ın rezzak sıfatında diploma varsa Allah rezzaktır yazıyor haşa. Ya askere gitmezsen kim kız verir diyorlar. Gençleri öyle korkutuyorlar bazıları. Zaten askere gitmeyene kız vermeyen baba müşriktir. Onun kızı da müşrikedir. Onları nikahlamak caiz değil. Başka başka şeylerle korkutuyorlar. Yani hep dünya. Bakın dikkat edin, dünya. Dünya. Şöyle olmazsa böyle olur, böyle olmazsa böyle olur. İşte sigortalı bir iş bul, sigortan olmazsa emekli olunca aç kalırsın. Sanki Allah emekliliğe kadar rezzak haşa. Yani insanların bidatları ve küfürleri insanlara süslü göstermesinin kılıfı dünyadır her zaman. İmam Berbahari de bunu söylüyor o dönemde. فَاتَّبَعَهُمُ الْخَلْقِ عَلَى خَوْفِ فِي دُنْيَاهِمْ Halk, yani yaratılmışlar, dünyalarının korkularına bu bidat ehline tabi oldular diyor. وَرَغْبَةً فِي دُنْيَاهِمْ Dünyalarını istemeleri nedeniyle فَسَارَتِ السُنَّ وَأَهْلُهَا مَكْتُومِينَ Sünnet ve sünnetin ehli gizlenmeye başladılar diyor. Bakın ne zaman başlamışlar gizlenmeye? Osman'ın döneminden beri. Osman'ın döneminden beri. Birileri bize diyor bunlar kapalı kapılar arkasında şey yapıyorlar. Dersler yapıyorlar. Bak gizleniyorlar, saklanıyorlar. Bak bizim davetimiz açık. Adamlar bir de boy boy fotoğraflar koyuyorlar internet sitelerine. Böyle Facebook'larda görüntüler yayınlıyorlar. Derslerini böyle görüntülü mörüntülü yayınlıyorlar. Her şey açık. Adresleri belli. Yayın evleri belli. Oturdukları kalktıkları yerler. Her şey çok açık yani. Ve buna rağmen küfür buna dokunmuyor. Hani şimdi biz de açıktan yapıyoruz. Adam der ki sen de açıktan yapıyorsun da. Yani 1,5 yılda bir ziyaret ediyor amcalar bizi. Geliyorlar. Merhaba diyorlar. Özledik sizi diyorlar. Alıyorlar. Kendileri söylüyorlar zaten. Resmileşmezseniz 2 yılda bir siz bizi bekleyin diyorlar. Biz size geleceğiz diyorlar. Ya dernek kuracaksınız öteki müşrikler gibi. Ya efendime söyleyeyim artık resmileşeceksiniz ki biz size diyor bu baskıları bitirelim. Öteki gruplar da bir zamanlar radikaldiler insanların tabirine göre. Ne zaman dinlerinden taviz verip resmileştiler, tağutlar onların peşini bıraktılar. Bize de aynı zorlamada bulunuyorlar. Bu yüzden gizlendi her zaman ehli sünnet vel cemaat. Her zaman. Ta Osman'ın döneminden beri yeni başlamadı gizlenmeleri. وَظَهَرَتُ الْبِدَعْ وَفَشَتْ Bidat ortaya çıktı. Artık bidatlar söylenmeye başladı. Önceden sünnet ortaya konurdu. Bidat ehli gizlenirdi. Şimdi sünnet gizlenmeye, bidatlar ortaya çıkmaya başladı ve her tarafa yayıldı. وَكَفَّرُوا مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ وُجُوهِ شَتَّ Ve bilmeyenler neden, ne için tekfir ettiklerini bilmeden insanları dinden çıkardılar. Bidatlarına muhalefet ettiler diye. Mutezile ve Havariç gibi. وَوَضَعُ الْقِيَاسِ İnsanlar kıyas koydular. Şimdi bunu neden söylüyor? Çünkü o dönemde bir fitne vardı. İsim ve sıfat tevhidine getirilen şüpheler vardı. İnsanlar isim ve sıfatları tevil ediyorlardı. Diyorlardı ki Allah görür derseniz kıyas ediyorlardı. İnsan da görür. Allah işitir derseniz insan da işitir diyorlardı. Böyle kendilerince kıyaslar getiriyorlardı. Yok Allah'ın elinden kasıt nimetidir, kudretidir, şuyudur, buyudur buna kıyaslar getiriyorlardı. Yoksa Berbahari kıyası reddetmiyor burada. Yani bugün bazı bidatçılar türediler Selefiyiz adı altında, Kur'an ve sünnet ehliyiz adı altında kıyası reddediyorlar. Usul bir kere bütün selefin usulüne muhalefet eden bidatçı bunlar. Kıyası hiçbir ulema reddetmemiş. Ama kıyas muteber ise, yoksa meal farik kıyas asla ve asla ne değildir? Muteber değildir. İşin komik garip tarafı şurası. Bugün piyasada kıyas hüccet değildir diye gezen bir takımları kıyas yaparaktan dediler ki Rumlarla Farslılar savaştığında Rumların kazanmasından dolayı sahabe sevindiler. O yüzden CHP ile AK Parti'nin savaşında biz de AK Parti'ye destek veriyoruz dediler. Çok komikler. Hem kıyası kabul etmiyorlar hem de kıyas getiriyorlar. Bu kendi tenakutları. İkinci boyut, sorsan AK Parti kesimine Müslüman diyorlar, CHP'ye oraya da şimdi kafir demiyorlar. Önceden oraya da diyorlardı da. Önceki görüşlerini naklediyorum. Onlara kafir diyorlardı. Şimdi bu nasıl kıyas? Eğer AK Parti tarafının Rum olduğunu kabul ediyorsalar, yani Hristiyan kafir olduklarını kabul ediyorsalar, belki kıyaslarının tutar bir tarafı var. Hani kıyas iki eş şeyin arasında olur, öyle değil mi? E sen diyorsun burada Müslümanlarla kafirler var, o mesele kafirlerle kafirler arasındaki bir mesele. O yüzden dolayısıyla kıyas mümkün değil. Hem kıyasla reddediyorlar hem de böyle saçma sapan bir noktadan kıyasla delil getiriyorlar. Ümmetin hepsi ta ki bu asırdaki bidatçılara kadar bu meseleyi kabul etmiştirler. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas muteber. Muteber olan kıyas delildir. Kur'an ve sünnetin ışığında, Kur'an ve sünnetin naslarının dışına çıkmadığı müddetçe. وَحَمَلُ قُدْرَةَ الرَّبِّ وَآيَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِ عَلَى اُقُولِهِمْ وَآرَائِهِمْ Allah'ın kudretini, Allah'ın ayetlerini ve hükümlerini ve Allah'ın emir ve yasaklarını akıllarına ve görüşlerine vurdu bu bidatçılar. Dediler nasıl şimdi Allah cehenneme ayağını koyar hadisini naklediyorsunuz dediler. Bukhari ve Müslim ittifak etmiş hadiste. Allah kıyamet günü cehenneme ayağını koyacak. Allah hiçbir şeye benzemez. Bunu söylemekle beraber Allah hiçbir şeye benzemez. Leyse kemislihi şey ve huve semiul basir. Onun misli gibi hiçbir şey yoktur. O işitendir ve görendir. Misli hiçbir şey yok. Allah'a yakışır şekilde Allah ayağını koyacaktır. Akıllarına vurdukları için bu hadisi reddettiler. Allah gecenin üçte birlik vaktinde yeryüzü semasına iner. Doğru. Bukhari Müslim rivayet etmiş. Bütün hadis kaynaklarında bu dini bize nakleden herkes bu hadisi nakletmiş. Adam diyor ki, şimdi dünyanın iki boyutu var ya, bir tarafı gece, bir tarafı gündüz. Şimdi siz diyor derseniz diyorlar, akıl bak şimdi akıl. Biz hep aklı yerdik bu haftaya kadar. Diyor ki eğer Allah diyor gecenin üçte birlik semasında sizin dediğiniz gibi yeryüzü semasına iniyorsa demek ki dünyanın bu tarafında gecenin bir vakti sonra bura gece olunca buraya geçiyor. Haşa iyadu billah. Allah'a tenzih ederiz böyle bir şeyden. O yüzden arş hep boş dediler haşa. Akıl. Akılla gidince öyle. Ama Allah Azze ve Celle bilmiyorlar ki her şeye kadir. O hiçbir şeye benzemez. O kendisine yaraşır şekilde yeryüzü semasına iner. Ve kullarının duasına icabet eder. Kullarının istiğfar taleplerini Allah kabul eder. O yüzden bidat ehlini kınıyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını, Allah'ın ahkamını, emir ve nehilerini nereye vurdular? Akla vurdular. E bugünkü insanlar emir ve nehileri akla vurmuyorlar mı? Vuruyorlar. Adam diyor ki ya İslam'da diyor kısas var diyor. Pardon, İslam'da diyet meselesi var. Biri birinin öldürürse o öldürülen kişinin yakınları belli bir kan parası karşılığında kısastan vazgeçerler. Normalde İslam'da biri birini öldürürse kısas olarak öbürü öldürülür. Adam diyor ki ya diyor benim kardeşim öldürürse parayı ne yapacağım diyor. Böyle saçma bir hüküm mü olur diyor haşa. Akılsız, beyinsiz, gerzek, kuş beyinli düşünmüyor ki kendisinin gücü var. Erkek çalışabilir, ona göre kan parasına ihtiyacı yok. Kısas ister, karşı tarafı öldürttürür. Ama o gerçek bilmiyor ki Allah hüküm koyarken bütün kulların maslahatını gözetir. Ta Adem'den kıyamete kadar olan bütün kulların maslahatını gözetir. Şimdi 6 çocuk annesi bir kadın 100 milyar kan parası alsa o çocuklara barınacakları bir ev alsa mı iyi yoksa kısas talep etsem. Ama kuş beynine, kasır aklına vurduğu için Allah'ın emir ve yasaklarını idrak edemiyor. Bugünkü insanlar gibi. O zaman da bidat ehli bunu yapıyordular. فَمَا وَافَقَ اُقُولَهُمْ قَبَلُوهُ Akıllarına yatanı kabul ettiler. Akıllarına yatanı kabul ettiler. وَمَا لَمْ يُوَافِقْ اُقُولَهُمْ رَدُّوهُ Akıllarına yatmayan da reddettiler. فَصَارَ الْاِسْلَامُ غَرِيبًا İslam garip oldu. وَالسُنَّةُ غَرِيبًا Sünnet de garip oldu. وَاَهْلُ السُنَّةُ غُرَبًا Ehl-i sünnede bunların arasında garipler oldular. Bu biliyorsunuz meşhur hadis. بَدَى الْاِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُدُ غَرِيبًا كَمَا بَدَى فَتُوبَ لِلْغُرَبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبًا İslam garip başladı. Başladığı gibi garipliğe geri dönecek. Ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere, ne mutlu o gariplere. Bugün o garipler ciplere biniyorlar. Birileri de var. Bu hadisi kendine yontuyorlar. 4x4 ciplerde geziyorlar. Nasıl garipseler. Biz de anlamıyoruz orayı. Tabi Müslümanın malı olur. Onu kınamıyoruz da. Hani şöyle küfrün yayıldığı bir dönemde, her türlü şirkin yayıldığı bir dönemde garipler jiplere biniyorlar. Nasıl bir gariplik? Ne akıl kabul ediyor ne de şeriat. İslam garip 40 kişiyle başladı. 13 senelik bir davetin sonucunda 40 kişiydi. Başladığı gibi bu garipliğe dönecek. Bakın İstanbul'da kaç tane Müslüman var? Adedi, sayısı, cinsi hepsi belli. Doğru mu? Müslümanların sayısı belli. Yani elin parmaklarıyla sayılıyor. O kadar az da. 15 milyon var da ne oluyor yani? Hepsi kütükler gibi insanlar. Cehennem kütükleri yani. Gece gündüz cehennemdeki azaplarını arttırmak için yaşıyorlar. Evet, 95. asıl. وَعْلَمْ اَنَّ الْمُتْعَةَ وَاسْتِحْلَالُ حَرَامٌ اِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ Muta, nikahı kıyamete kadar haramdır. Bunu helal sayamaz hiçbir Müslüman. Ehl-i Sünne ile Şia arasındaki en temel ihtilaf burası. Muta, nikahı. Şimdi muta, kelime manası olarak kadından sınırlı bir vakte kadar faydalanmak demek. Kadından sınırlı bir vakte kadar faydalanmak demek. Bugün Şia'nın kabul ettiği muta nikahına göre veliye gerek yok. Veliye gerek yok. Bir adamla kadın anlaşsın yeter. Mihri belirler. Mihir dediği de işte bugün genel evdeki affedersiniz hayat kadınlarına da gidip para veriyorlar. Bir saatliğine bir bedel ödüyorlar. O da muta o zaman. Ki bu görüşle zaten genel evlere zamanında bu İran devrimi olduğu zaman İran devrimi olduğu zaman Türkiye'de herkes zaten İrancı oldu. Hani Türkiye'de ilim olmadığı için rüzgar bir buradan esiyor bu tarafa, bir buradan esiyor bir bu tarafa. Önce İrancı oldular, sonra İhvancı oldular. İşte her gün bir şey oluyor Türkler. Niye kendi ilim adamlarını çıkartamıyorlar? Bu kaçınılmaz bir son. Kendi hareketini çıkartamadıkça hep böyle dışarıdaki rüzgarlardan sağa sola gitmeye mahkumdur Türkler. O dönemde İrancı olunca millet genel evlere gittiler. Dediler biz muta yapıyoruz. Zinanın adını da yaptılar muta. Şimdi bugün birçok insan Sünniyken Şii oluyor. Kardeşler de diyor ya subhanallah diyor. Niye diyor bu kadar adam Şii oluyor. Ya kardeşim zina ibadet olursa bütün heva ehli Şii olurlar. Adamlar zinayı ibadet yapmışlar. Bir de El-Kafi adlı kitapta Kuleyn'i naklediyor. Bir muta yapan Hasan gibidir. İki muta yapan Hüseyin gibidir. Üç muta yapan Ali gibidir. Dört muta yapan da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibidir. Bunu da hadis diye naklediyorlar. Ve diyorlar muta yaptıktan sonra cenabetten yıkanırken akan ilk damla ile beraber günahlar dökülür diyorlar. E şimdi böyle bir dine niye girmesin adam? Böyle bir dine bütün heva ehli girerler. O yüzden birilerinin Sünni iken Şialığa kayıp Şii olmasına çok şaşırmayın. Peki yani muta hiç mi yapılmamış? Biz şunu demiyoruz. Muta hiç caiz kılınmamış demiyoruz. Bize kadar gelen sahih rivayetlerde görünen bir şey var. Muta'yı bir dönem aleyhissalatü vesselam serbest bırakmış. Helal kılmış. Biliyorsunuz şeriatın ahkamında nasih ve mensuh var. Allah diyor مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَةٍ اَوْ نُنْسِحَا نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Hiçbir ayet yok ki biz onu nesk etmeyelim yerine ya mislini ya da daha güzelini getiririz. Muta ilk başta helal meşru kılındı. Daha sonra haram kılındı. Tekrar bir dönem geçici süreliğine helal kılındı. Ve sonra da kıyamete kadar haram kılındı. Bir daha tekrardan helal olmamak üzere kıyamete kadar muta haram kılındı. İbni Abbas gibi bir sahabe o yüzden mutanın haramlığını bilmeden vefat etmiş. Ona ulaşmamış. Hani biz hep anlatıyoruz ya alimlerin zelleleri. Yani alimlerin şöyle bir zellelerini toparlamaya kalksak var ya ortada din min kalmaz yani. İbn Abbas'tan zinanın fetvası. Yani muta demiyorum çünkü haram kılındı. Bu dakikadan sonra zinadır böyle bir şey yapmak. İbn Abbas'tan zinanın fetvası. Hanifilerden Darul Hadd'de faiz yemenin fetvası. Ötekilerinden başka bir yerde başka bir şey haram işlemenin fetvası. Yani baktınız ki bütün din yerle bir oldu. İyazı billah. O yüzden mut'a bir dönem helal bırakılan daha sonra haramlanan, haramlığı beyan edilen nikah türüdür. Bununla alakalı Sahih Müslim şerhinde İmam Nevevi rahimahullah bu meseleyi anlatırken diyor ki İ'alem iyi bil ki ennel kadi iyadan basata şerhel hazel bab bastan beligan ve ata fihi bi eşyan nefise. Kadı İyad diyor bu bapta, yani muta nikahının babında var olan gelen bütün hadisleri ortaya koydu ve bunlara hakkında çok güzel şerhler yaptı diyor. Şimdi neden İmam Nevevi zikrederken hep Kadı İyad'dan nakil yapıyor İmam Nevevi? Çünkü hocası. Malikilerin büyüklerinden ders almış. O yüzden Müslim şerhinde çok çok Kadı İyad'dan nakil görebilirsiniz kardeşler. Sonra diyor ki Kâlel Maziri, Maziri dedi ki diyor Sebete ennen nikâhel mut'a kâne caizen fi evvelil İslam. Şu sabit oldu ki diyor mut'a İslam'ın ilk vaktinde caizdi. Sümme tebete bil ahadisi sahiha. Sonra sahih hadisler varid oldu, sabit oldu ki ennehu nusika ve enakadel icma ala tahrimihi. Bu mesele sonradan neshedildi ve bunun haramlığına munakid bir icma var. Munakid bir icma ne demek? Kat'i bir icma demek. Yani hüccettir. Yani buna muhalefet eden kafirdir. Munakid bir icma var. O yüzden bugün ehli şia zaten mut'ayı helal saymak babından da başka bir küfrün içerisinde. Bugün mut'ayı helal sayan başkaları da aynı şekilde İslam'da üzerine icma edilmiş bir haramı helal saymaktan kafir olurlar. Devam ediyor, diyor ki وَلَمْ يُخَالِفْ ف۪يهِ اِلَّا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْتَبْدِعَةِ وَتَعَلَّقُوا بِالْاَحَادِيسِ الْوَارِدَ ف۪ي ذَلِكِ. Bazı bidatçılar çıktılar, buna muhalefet ettiler ve o mübah kılan rivayetler var ya, onlara yapıştılar diyor. وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّهَا مَنْسُوْخَةٌ. Biz zikrettik ki bu hadislerin hepsi ne oldu? Neshedildi. فَلَا دَلَالَةَ لَهُمْ ف۪يهَا. Onların bu meselede hiçbir delili olamaz, bunları delil olarak getiremezler. فَتَعَلَّقُوا بِقَبْلِهِ. Onlar bu bidatlarını Allah'ın şu sözüne dayandırdılar. فَاسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. O faydalandığınız kadınlara ücretlerini verin. Bak şimdi fasit anlayışı koyarsan genel eve gidenler de zina yapmaz. İyazı billah, haşa. Allah'ın burada ücretlerini verinden kastı nikahta şart kılınan mehirdir. Nikahta şart kılınan mehirdir. وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن الى اجل. İbn Mesud'dan bu ayetin kıraatında şöyle bir lafız gelmiş. O faydalandığınız kadınlardan ila ecelin, belli bir vakte kadar gibi bir ziyade gelmiş. Biliyorsunuz Kur'an birkaç mushaftı. İbn Mesud'un, Zeyd bin Sabit'in, öyle değil mi? Benim aklıma şu an ikisi geldi. Bunun gibi birkaç tane sahabenin neyi var? Toplamış olduğu mushaf var. Ve bu mushaflarda bazı ayetlerde bazı lafızlar var. O yüzden bu lafızların hüccet olup olmaması noktasında alimler çok titiz davranmışlar. O gelen lafzın, ziyade lafzın senedine bakmışlar. Sahih midir değil midir ona bakmışlar. Eğer sahih değilse ve ümmetin cumhurunun anlayışına tersse ona şaz demişler. Ve Maziri diyor ki وَقِرَاتِ اِبْنِ مَسْعُودْ هَذِهِ شَاذَّةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا. İbn-i Mesud'un bu kıraatı şazdır, ondan delil alınmaz diyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bugün hadis inkarcılar piyasada geziyorlar ya. Yok hadisi ben nereden biliyorum, işte tahrif edilmemiş, nereden biliyorum değişmemiş. Onlar otursunlar Kur'an'ın bu fazla, yani bu birbirinde olmayan diğer ziyade lafızlarına baksınlar. Onlar bu akılcılıkla Kur'an'a bile şüphe getirir, derler ki bu Kur'an'da da uydurmalar var, haşa. O yüzden Edip Yüksel gibi zındıklar Tövbe suresi 118. ayet Kur'an'dan değildir, sonradan sahabeler eklemiştir diyor. 128. Allah razı olsun. Ve devam ediyor, rivayetleri getiriyor. Sonuç itibariyle Maziri'nin sözünü şöyle toparlayıp özetleyecek olursak, Maziri diyor ki bazıları nehi hakkında iki tane rivayet var. Biri diyor Hayber günü neshetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutayı, yasakladı. Birinde de diyor ki aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethinde yasakladı. İki gün. Bunu görüp bunların birbiriyle çelişkili olduğunu zannedip insanlar bunu helal saydılar. Maziri de diyor ki halbuki bu anlayış batıldır. Çünkü diyor hadisler birbirine tenakut içerisinde değildir diyor. Yani Hayber'de, Hayber'in fethinde Medine'deyken yasaklamış olması bu yasağı tekrardan Mekke'de insanlara hatırlatmasına engel değildir diyor. Nasları ulema böyle cem etmişler. Bazılarının size böyle şüpheler getirdiğini görebilirsiniz Muta nikahı hakkında. Hayber günü bir neshedildiği var. Bir de Mekke'nin fethinde. O yüzden nakiller çelişiyor. O yüzden bunlar hüccet değildir diyebilirler birileri. Nakiller çelişmiyor. Nakillerde ittifak var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber gününden sonra bunu mübah kıldığına dair rivayet getirmeleri lazım. Ki getiremezler. O mübah kılan rivayetler önceki dönemlerdedir. Allah her şeyin en doğrusunu bilendir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytanımdandır. Bu ahire davana elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Şimdi sormak istediği bir şey olan